สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เราพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมขออนุญาตไปเป็นเวลา2วันพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรื่องเปโตรปฏิเสธพระเยซูปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่18พระธรรมยอห์นบทที่18ข้อที่15จนถึงข้อที่27ซีโมนเปโตรกับเหล่าสาวกได้ติดตามพระเยซูไปสาวกอีกคนหนึ่งที่ได้ติดตามพระเยซูไปนั้นรู้จักกับมหาปุโรหิตผู้ประจำการเขาได้เข้าไปกับพระเยซูถึงลานบ้านของมหาปุโรหิตแต่เปโตรยืนอยู่ข้างนอกริมประตูสาวกอีกคนหนึ่งนั้นที่รู้จักมหาปุโรหิตได้ออกไปพูดกับหญิงที่เฝ้าประตูแล้วเปโตรก็เข้าไปผู้หญิงคนที่เฝ้าประตูถามเปโตรว่าท่านเป็นพวกสาวกของคนนั้นด้วยหรือเขาตอบว่าไม่เป็นพวกบ่าวกับเจ้าหน้าที่ก็ยืนอยู่ที่นั่นเอาถ่านมาก่อไฟเพราะอากาศหนาวแล้วก็ยืนผิงไฟกันเปโตรก็ยืนผิงไฟไปกับเขาด้วยข้อ25ขณะนั้นซีโมนเปโตรกำลังยืนผิงไฟอยู่คนเหล่านั้นถามเปโตรว่าเจ้าเป็นสาวกของคนนั้นด้วยหรือเปโตรปฏิเสธว่าไม่เป็นทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตซึ่งเป็นญาติกับคนที่เปโตรฟันหูขาดก็ได้ถามว่าข้าเห็นเจ้ากับท่านผู้นั้นในสวนไม่ใช่หรือเปโตรปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งและในทันใดนั้นไก่ก็ขันพี่น้องครับเปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งด้วยกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในขณะที่อุปนิสัยของเปโตรเป็นคนที่เรียกว่าจริงใจจริงจังในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่ใจร้อนและมุทะลุไม่ว่าเราจะเป็นสถานการณ์ใดสภาพใดของอารมณ์ความรู้สึกหรือบุคลิกภาพของเราเมื่อเราติดตามพระเยซูเราจะต้องละทิ้งบุคลิกภาพบางสิ่งบางอย่างของเราในการติดตามพระเยซูเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวบุคลิกภาพหรือพูดง่ายๆว่านิสัยส่วนตัวบางอย่างของเรานั้นเป็นอุปสรรคนี่เป็นที่มาของคำว่าถ้าผู้ใดใคร่ติดตามเราให้ผู้นั้นปฏิเสธตัวเองพี่น้องครับซาตานได้ขอพวกสาวกไว้เพื่อจะฝัดร่อนพวกเขาเหมือนฝัดข้าวสาลีเช่นเดียวกันครับซาตานก็พยายามที่จะฝัดร่อนเราครับเหมือนกับฝัดข้าวสาลีแต่พระเยซูได้อธิษฐานเผื่อเราเพื่อที่ให้ความเชื่อของเราจะไม่ได้ขาดหายไปและเมื่อเรากลับใจกลับเนื้อกลับตัวเราจะสามารถหนุนจิตชูใจชูกำลังพี่น้องของพวกเราได้พี่น้องครับพระเยซูเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วในขณะเดียวกันเมื่อเราได้รับช่องทางได้รับพระคุณในการกลับใจใหม่เราต้องรีบครับเปโตรสาวกเอกของพระเยซูนั้นเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเยซูที่สุดเป็น1ใน3ของสาวกวงในของพระเยซูและพระเยซูนั้นก็รู้ว่าเปโตรนั้นเป็นคนที่มีความจริงใจมากพระเยซูก็เลยบอกเขาว่าก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธเราถึง3ครั้งและพระคัมภีร์ที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องของการปฏิเสธพระเยซูผู้หญิงนะครับคนเฝ้าประตูถามว่าท่านเป็นพวกสาวกของคนนั้นด้วยหรือเปโตรตอบว่าไม่เป็นก็มีคนหลายคนหลังจากนั้นก็ถามเปโตรว่าเจ้าเป็นสาวกของคนนั้นด้วยหรือเปโตรบอกว่าไม่เป็นท้ายที่สุดทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตที่เป็นญาติกับคนที่เปโตรฟันหูขาดเนี่ยถามว่าข้าเห็นเจ้ากับท่านผู้นั้นในสวนไม่ใช่หรือเปโตรก็ปฏิเสธทั้งนี่คือ3ครั้งที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูพี่น้องครับมีสาวก2คนที่ทำผิด ในช่วงนี้ก็คือยูดาสกับเปโตรสิ่งที่สำคัญก็คือว่ายูดาสนั้นเสียใจแต่ไม่กลับใจครับแต่เปโตรนั้นเสียใจแต่ในที่สุดเขากลับใจกลับใจมาหาพระเจ้ายูดาสเสียใจแต่ไม่กลับใจทิ้งเงินไว้ในพระวิหารแล้วออกไปผูกคอตายทั้งหลายครับหากวันนี้เราได้ทำผิดแล้วไม่ยอมกลับมาหาพระเจ้าปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมก็เหมือนกับไปผูกคอตายครับเสียใจที่ไม่ได้กลับใจไม่ได้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าและน่าเสียดายเขาไม่รอดเสียใจที่ชอบพระทัยถูกพระทัยของพระเจ้าก็คือต้องอยากแก้ตัวใหม่อยากกลับใจใหม่อยากกลับเนื้อกับตัวใหม่เช่นเดียวกันครับเราจะเห็นว่ายูดาสไปไม่รอดแต่เปโตรเขากลับพลิกฟื้นชีวิตของเราพระเยซูช่วยเรานะครับเวลาที่เราอ่อนแอเวลาที่เราหลงไปเวลาที่เราปฏิเสธพระองค์ก่อนที่เปโตรทำผิดพระเยซูช่วยเปโตรด้วยการอธิษฐานเผื่ออธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ใช่ไหมครับในยอห์นบทที่17ตักเตือนเปโตรนั้นถูกพระเยซูตักเตือนล่วงหน้าพระเยซูทรงรู้ว่าใจของเปโตรนั้นแม้ว่าจะจริงใจแต่บางครั้งเปโตรนั้นก็อ่อนแอเพราะว่าเปโตรวอกแวกเปโตรมีความกลัวเพราะฉะนั้นความกลัวนี่แหละครับทำให้เราไม่ได้กล้าทำหลายสิ่งหลายอย่างในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นหลักๆในชีวิตของเราซึ่งเป็นหลักความเชื่อหลักคิดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องเราปฏิเสธที่จะไม่ทำพระเยซูทรงเตือนแล้วเปโตรก็ยังปฏิเสธไม่เพียงแต่เท่านั้นพระเยซูยังสอนให้สาวกอธิษฐานในสวนเกตเซเมเนเพื่อที่จะไม่ต้องเข้าในการทดลองเปโตรหลับครับเปโตรหลับปุ๋ยเลยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สาวกนั้นตอบสนองต่อพระเยซูพระเยซูทรงให้จิตสำนึกเตือนครับนะให้ไก่ขันครับพี่น้องไก่ขันเนี่ยก็คือหมายความว่าให้เตือนครับให้จิตสำนึกได้ทำงานการที่ไก่ขันหมายถึงพระเยซูได้ใช้สิ่งธรรมชาติใช้ไก่มาเตือนเพื่อให้จิตสำนึกเนี่ยได้ทำงานเตือนใจตัวเองให้จิตสำนึกทำงานเพื่อให้กลับใจใหม่ครับนะครับจิตสำนึกทำงานเพื่อให้กลับใจใหม่พี่น้องครับพระเยซูทรงช่วยเราในการกลับใจใหม่พระเยซูทรงช่วยเราให้เราฟื้นฟูกลับมาหาพระเจ้าฟื้นฟูความรักของเราความรักดั้งเดิมที่เราเคยมีอยู่กับพระเจ้าและเพื่อเราจะชูกำลังพี่น้องของเรานะครับมอบหมายการรับใช้ใหม่ๆให้กับเราและให้ล้ำลึกถึงการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อเราเพียงครับหลังจากนั้นชีวิตของเปโตรก็กลับใจเมื่อเขากลับใจนั้นเขาฟื้นฟูความรักที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่21ข้อ15ได้กล่าวว่าเมื่อพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายนะครับพระเยซูถามเปโตรว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยท่านรักเรามากยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้หรือเปโตรตอบพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ถามเปโตรถึง3ครั้งเหมือนกับที่เขาปฏิเสธพระองค์ถึง3ครั้งด้วยกันพี่น้องครับเปโตรตอบว่าท่านรักพระองค์ทุกครั้งที่พระองค์ถามครับนี่คือการนำเรากลับมาสู่ความรักที่มีต่อพระองค์สุดท้ายในวันนี้ก็คือพระองค์ทรงฝากให้เปโตรเลี้ยงดูลูกแกะทรงตรัสว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิดเปโตรท่านกลับใจกลับเนื้อกลับตัวกลับมารับใช้พระเจ้ากลับมาสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูอีกครั้งหนึ่งในวันเพนเทคสเตย์ครับเปโตรเทศนามีคนกลับใจถึง 3,000 คนท่านเป็นหลักนะครับเป็นปูชนียบุคคลของคริสตจักรในสมัยต่อมาพระธรรมกิจการครับพี่น้องมีพระเอก2คนคือเปโตรกับเปาโล บทที่1ถึงบทที่12นั้นเป็นงานที่พระเจ้าใช้เปโตรอย่างมากพี่น้องครับหากว่าเราอยากจะให้พระเจ้าใช้อย่างมากมายเราอยากจะเป็นคนที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เรากลับใจใหม่ครับให้เราฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระองค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และเพื่อที่เราจะรับมอบสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพระทัยของพระเยซูที่ให้เรากระทำหลายสิ่งหลายอย่างให้ตามน้ำพระทัยตามวัตถุประสงค์ที่พระองค์ตั้งไว้เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระองค์มากที่สุดในชีวิตหนึ่งที่เรามีมาอาเมน